Güzele bakması çok sevap derler. Güzellere güzel güzel bakmak güzeldir. Güzel yar sevenler cennetlik olur. Güzel ile sohbet etmek güzeldir, güzeldir, güzeldir hey. Güzel ile sohbet etmek güzeldir, güzeldir, güzeldir hey. Güzelin gün doğar güzel kaşından, güzelin inci var güzel döşünde. Güzel ile güzel güzel sofra başında. Güzel ile lokma yemek güzeldir, güzeldir, güzeldir hey. Güzel ile lokma yemek güzeldir, güzeldir, güzeldir hey. Güzelin nur damlar yanaklarından. Güzelin bal akar akar dudaklarından. Güzelin güzel dut barnaklarından. Güzellere hizmet etmek güzeldir, güzeldir, güzeldir hey. Güzellere hizmet etmek güzeldir, güzeldir, güzeldir hey. Güzellere bakan gözler ağrımaz. Güzel seven ölür ölür ama çürümez. Alizeti güzellerden farimez. Güzelleri candan sevmek güzeldir, güzeldir, güzeldir hey. Güzelleri candan sevmek güzeldir, güzeldir, güzeldir hey.